نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما كتاب منا شرح السنة بربهارة شرح السنة an bɛ ka kuma yɔrɔ min na o de ye mɔgɔ k'i kɔlɔsi bid'a la o nana b'o de kɔnɔna na ala k'an bɛ sɔn a ma. ko ni fitinɛ mɛnɛna yan nɔ a k'an bɛ fitinɛ jumɛn ma o de ye bid'a ye ni bid'a fanga bonyana ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ. ko ni fitinɛ bonyana a bɛ fɛn kɛnɛw sɔrɔ a bɛ fɛn jɛla sɔrɔ o kɔrɔ ye foyi tɛ kisi fitinɛ ma ni bid'a fanga bonyana a bɛɛ b'a don a kɔnɔ. ko ni fitinɛ nana mɔgɔkɔrɔbaw bɛ fitinɛ sɔrɔ denmisɛnw fana bɛ fitinɛ sɔrɔ hali dɔnnaw yɛrɛ ni fitinɛ nana olu bɛ fitinɛ sɔrɔ mɔgɔ tɔw min tɛ dɔnna ye o yɛrɛ bɛ se ka fitinɛ sɔrɔ. bida misaliya de filɛ ni bida nana bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la hali dɔnna u bɛ dɔ sɔrɔ a la wa kuma tɛ mɔgɔ tɔw ma bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ yanni bida la n'a fanga bonyana. n'a nana bɛɛ de bɛ don bida kɔnɔ bɛɛ de bɛ dɔ sɔrɔ a la. wa ni a dun fanga bonyana mɔgɔw tɛ k'aw yɛrɛ tila a la cogo si la a bɛ kuma ka kuma ka kuma ka kuma foyi t'a fa ka dabila. hali ni mɔgɔ min sera k'i yɛrɛ bɔ a la ni ninnu bida a la ni sera k'i yɛrɛ tila a la hali i ka denbaya i muso ani i denw olu kɔni tɛna se ka tila bida mɔgɔ b'olu sɔrɔ. an filɛ wagati dɔ la ten arajo kɔrɔ wagati in na hali ni muso hali ni yɛrɛ kisira kirikira ninnu ma denw bɛ arajo lamɛn musow b'a lamɛn moriya ko bɛ dugu kunna soma ko bɛ dugu kunna bida ko bɛ dugu kunna paseke arajo bɛɛ bɛ tilen ka kuma ninnu fɔ donc mɔgɔ kisi man di ka bɔ a ko ninnu na. ani mɔgɔ mɔgɔ b'i lamini na i ka mara mɔgɔ ko i bɛn'o bɛɛ de kisi ko bɛɛ ka tanga ma a ma nɔgɔ ni bida tanga dɔrɔn i tɛ se k'i ka mɔgɔ bɛɛ i sago t'a bɛɛ la. k'a misaliya ye i n'a fɔ ni tasuma tasuma mɛnɛ n'i ye tasuma don binjalan na ɲɔgɔnjalan walima binjalan n'i ye tasuma don o la o tuma na walasa k'u faga sa o tɛ fɔ ɲɔgɔn ye tugun e ka don kungo kɔnɔ su kɔnɔna na binjalan ka sin ka tasuma don a la o fagali tɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ o tuma ni bida fanga bonyana jamana kɔnɔ o fana b'o cogo la i n'a fɔ transition ko min filɛ nin ye a mana surunya kan karamɔgɔ b'a fɔ ka fɔ ka fɔ ka fɔ ka fɔ a ma nɔgɔn k'a ka dabila. bon karamɔgɔ minnu bɛ yen n'a donna olu jeli la olu de bɛ tila ka wuli k'a défend ko foyi t'a la donc a kɛlɛ man di. nka kabini a daminɛ wagati ka se k'a ko datugu o de ka nɔgɔn ni bida kun bɔra ka se k'a kɛlɛ joona n'a fɔra ka kɛlɛ k'a dabila o de ka nɔgɔn nka n'a ma se k'a kɛlɛ a daminɛ n'a fanga bonyana o tuma a kɛlɛ tɛ ko nɔgɔn tuguni. bida ni ka a datugu k'a bali k'a tɛ kɛ n'a fanga bonyana tuma min na n'a giriyara wagati min na ko ma nɔgɔ o ka gɛlɛ. bida kolo donnen a lili donnen aw k'a fɔ k'a bɛ wuli k'o kɛlɛ o tuma na ko ma nɔgɔ bilen. o tuma na min bɛ wajibiya bida wagati la i ka kɛ mɔgɔ kekuma ye ka taa ko minɛ cogo la. ani bira da wara kana no ga da ba ko ka farnya de wara ka mo ka do ka mu ya musala do mo ta ko mo ta ko musala ma yi bira la ba ko ni kuma farma ne ka sada mo ben ka mu bira ko yo de ko sala fu tu kera kanu ko no kanu mu ka ta kuma la kra kanu mu ko ko ka ta rogati mo de sala fu yo lukme la hala mina olu tun bɛ bi da kun bɛ sira bɛɛ de tugu ni bi da kun bɔra dɔrɔn o b'a datugu o tɛ jeli bi da ye o misali dɔ ye jumɛn ye ɛɛ kabina dɔ bɛ yen nɔ ntikari tabiin kabina denmisɛn don ibrahim nakayi ale ye kabina ye kabina denmisɛn don a ka saba ye ta man ca a yɛrɛ ye darisu minɛ saba kabina kɔrɔbaw de bolo abdulayi bin masud o ye taabina ye o nɔfɛmɔgɔw a ye darisu minɛ olu de bolo ale ka karamɔgɔ ye abdulayi bin masud nɔfɛmɔgɔ de don dɔ la ibrahim nakayi nana a denmuso sɔrɔ a ka so kɔnɔ jeya ni gari de b'a bolo gari jamuja de b'a bolo a bɛ k'a siri k'a kɛ kurukuru ye n'a y'a siri tan a bɛ dɔwɛrɛ siri a bɛ dɔwɛrɛ siri a bɛ dɔwɛrɛ siri a ko a denmuso ma ko nin ye mun ye ko sigiɲɔgɔn muso dɔ de y'a di a ko n ka siri ka d'a ma k'a b'a ka jikuru kɛ ni a ye kɔlɔsi labɛntɔ tɛ ta wa o wagati kɔlɔsi tun tɛ yen kɔlɔsi ko tun tɛ yen o wagati olu y'o fɛrɛ ni tigɛ u b'o siri siri n'u y'o kɛ kuru bi saba ni saba ye siri kɔfɛ u b'u ka jikuru kɛ n'a ye a b'a di muso ma ko nin bila ka b'i bolo nin bi daa de tan d'a tigi ma kana nin siri ka di mɔgɔ ma nin bi daa de anw ma nin ala kana ka taabaw la donc o kɔrɔ ye fɔlɔmɔgɔ ye a bi daa kunbɛ k'a kɛlɛ kɛlɛ cogo bɛɛ la mɛ n'a ma se k'a kɛlɛ wagati n'a fanga bonyana dɔw bɛna dépend ko fɛn t'a la jatigɛlan dɔrɔn tɛ wa o y'a dépend ta de ɛ jatigɛlan dɔrɔn tɛ wa i y'a ye wa parce que a kɔgɔra a donna mɔgɔw kunna dalu bɛ tila ka karaba sisan ka ɲin'a na k'a titi diya kɔrɔ a bɛ kɛ ten ko bɔ ko kɔlɔsi mun de b'a la jatigɛlan dɔrɔn tɛ wa mɛ ni e bɛ ala kira min ma ala kira de bɛ jatigɛlan dɔn ubiyɛn e de b'a dɔn jɔn de b'a dɔn ko jatigɛlan ye kira de b'a dɔn o bɛ na ni alisa ta ye k'u dɔ ye muso dɔ tun bɛ misiri kɔnɔ k'a bɛ ka gabakuru kɛ ka kɔntere kɛ k'ala kɛra ko n bɛna to furu ka fisa ni o ye de b'a yɛrɛ sɔnhalen tɛ yɛrɛ k'o y'a ta fɛnɛ man ca i y'a ye wa mɛ o b'olu bɛɛ ta ka na mun kan paseke jira min na a kɔgɔra a dabila man di an ka dalu ɲini k'a karaba ta ka kɛ jinɛ yɛrɛ siri siri a bɛ kɛ ten de n'a dabila man di an b'a karaba ta ka dalu ɲini na ka kɛ jinɛ siri siri kɔlɔsi ko ninnu bɛɛ b'o de hukumu kɔnɔna na ala ka limaniya d'an ma. ko fɔlɔmɔgɔ ninnu salafu ninnu tun tɛ jɛni bida nasira cɛ i n'a fɔ n ye kita min lakali sisan ibrahim nakayi o ɲɔgɔnna kelen fana kɛra saba kelen abdulayi bin masud a nana mɔgɔ dɔ sɔrɔ misiri kɔnɔ u korilen don u bɛ ka ala ko kuma kɛ k'a kɔnti kabakuru ma u bɛ ka jikuru kɛ u bɛ k'a kɔnti kabakuru ma a bɛ yanni sunanu dara min na n bɛ sina dara min na a b'o kɔnɔ a nana don cɛla de ka gabakurun ta ka a taa n'a cɛ k'a yɛrɛkɛ bolimafɛn ka tila k'a f'u ye yanni aw kana sigi k'aw ka ɲuman kɔnte aw ka juguman kɔnte fɔlɔ yanni aw kana sigi k'aw ka ɲuman kɔnte aw ka juguman de kɔnte fɔlɔ k'ala kɛra a ka tulu ma toli fɔlɔ a ka tulu ma dɛ maa wolo kira an fa taara mɛ k'a bɛna tijɛ a daminɛ an bolo yan nɔ a y'u gɛn de k'u ka bɔ misiri kɔnɔ k'u bɛ ka kɔntere kɛ ni gabakurun ye o bɛ ka dilan an bolo bi dɛ ko kɔntere kɛra an dɔrɔn na. ala ka limaniya d'an ma. ala kɛra manto bɛɛ la wagati min ka ɲi n'a bɛɛ dɛ o de ye karinu fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ ye o de ka karinu jɛlen bɛ a ka sanu sinɔn ɲuman ɲuman tun bɛ yen de donc olu ye bida datugu k'a kunbɛ sira bɛɛ kan n'a kun bɔra dɔrɔn o b'a datugu. o de kosɔn ala kɛra mɔgɔw tanu a yɛrɛ ka kumakan na k'a fɔ ko ko aw la min ka fisa n'a bɛɛ o ne yɛrɛ kiramɔgɔ de ye n'o ye sahabaw ye n'olu bɔra minnu dalen b'u kan o ye tabiinaw ye n'olu fana bɔra minnu dalen b'u kan o y'a tɔgɔ tabiinaw ye olu de ka fisa nin bɛɛ ye a banna o de salafu ye olu ye bida kunbɛ kunbɛ cogo bɛɛ la o ma jɛn a nakira fɛ yen min ye min ye dɔrɔn o b'a datugu. se n'a fɔgɔra dɔrɔn dalu bɛ tila ka karaba ka ɲina la ni olu ma sɔn ka nɔgɔya don jira nasira si la bida fitini dɔrɔn u bɛ kɛlɛ kɛ k'a kɛ ka bɔ kabini sama ye mɔgɔw tun bɛ tɛnɛ u tun bɛ bida kunbɛ sira bɛɛ fɛ ka a lasegi walasa a kana bɛn yɔrɔ sɔrɔ ka ɲagami ala kana ka sunan wa bida mɔgɔw tun b'u dogo parce que o ɲɛ b'a la cɛtigiw bɛ jɔlen jɔyɔrɔ min na u b'u dogo cɛtigiw la u tɛ sɔn ka bida kɛ cɛtigiw ɲɛna fiyewu u b'u dogo de mɛ sisan bida mɔgɔ de bɛ ka waso ni bida ye olu yɛrɛ bolo olu de ye cɛtigiw ye fana olu yɛrɛ bolo olu de ka diinɛ fana ka ɲi wa olu yɛrɛ de bɛ jamana perezante k'olu de diinɛ ɲɛmɔgɔ ye a bɛ ka kɛ ten de fana sisan. karunu min ka sa kabini o karunu tɛmɛna kaban n'o ye karunu saba ye sahabaw tabinaw a tɛmɛ o tabinaw. bida sanga wulila bida mɔgɔw fana sanga wulila wa surtout tiɲɛnikɛlaw fana sanga wulila kɛra ten de bida sanga wulila bida mɔgɔ sanga wulila tiɲɛnikɛlaw sanga wulila. ne ka t'i sigi arajo la nin bɛ n bolo nin bɛ n bolo n bɛ mɔgɔ kɛ miliyaridɛri ye ni mɔgɔ min nana n bɛ nafolo d'o ma mali de ka fanfɛla ka jugu diɲɛ jamana bɛɛ ta ye i ma gouvernement dɛmɛ k'a bɔ nɔgɔ la. san yɛlɛmana sisan u y'u sigi manamana kan fɔ la yan nɔ san nasi bɛ n bolo ɲinan san kɔnɔ nin kan ka kɛ nin kan ka kɛ nin kan ka kɛ han salongo k'u sigi k'o mana kan fɔ jaa ni mɔgɔ baden bɛ taa san hiji la an ma se k'o fɔ han aw bɛ mun ye manamana kan fɛ san kɔnɔ nin kan ka kɛ nin bɛ kɛ a ye fɔ kɛ jɔnmɛ nɔ nan nan bi o bɛ fara ka kɛ o ka nin ko in kunbɛn k'o mana kan fɔ jaa ni koba in bɛ an ye mankan mɔgɔ t'a kalama k'a fɔ ko nin bɛ yen. maliyɛn karamɔgɔ ninnu si ma ye u dun ko k'u ye san programme ye ka san yɛrɛ sara k'a fɔ ko faamaw ko bɔ olu y'o bɛɛ bɔ ka jamana kɔnɔdenw sanga nka masiba kan wa ɲinan o kɛra k'a ka sara tugun o labɔra ka bɔ tugun ɛ min y'a bɔ salon ko a ma se ka balo kun e kun kan ka f'u ye ko ɲinan ta ka dabila mɛ ɲinan o y'a bɔ tugun ka nasiw minɛ ka t'u fa la tugun ala ka lebu y'a da. fitinɛ fanga bonyana tan silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ nka ala ye masa min a ka bɔ a kura talen do ala y'a garanti k'a bɛ jinɛ in lakana hali bɛɛ hali ni jamana dɔ k'a bɛ tiɲɛ dɔw tɛ tiɲɛ o ala bɛ dɔw bolo k'a fɔ mɔgɔ ye hali ni mɔgɔ ma sɔn mɔgɔ dɔ b'a garanti k'a kɔlɔsi n'a tiɲɛna dɔrɔn o b'a fɔ ko nin t'a la o bɛ kɛ jamana bɛɛ la silamɛ jamana bɛɛ la hali n'u tɔ a ma tuta la fo mɔgɔ dɔ ka sɔrɔ ala y'o garanti di o bɛ to yen fo ka se wagati wagati min na ala yɛrɛ bolo. kami ala barika da ala ye diinɛ kɔlɔsi nka halaki bɛ diinɛ mɔgɔw de sɔrɔ diinɛ mɔgɔw de bɛ fili ka tiɲɛ bila mɛ diinɛ ala b'a kɔlɔsi karamɔgɔ dɔ de bɛ se ka fili ka sira bila nka diinɛ bɛ kɔlɔsi ala bɛ mɔgɔ wɛrɛ bila k'a baara ɲuman kɛ diinɛ b'a cogo la nka baarakɛmɔgɔ de bɛ se ka fili ka halaki diɲɛ nɔfɛ jɔyɔrɔ nɔfɛ dɔw bɛ se ka fili diɲɛ bonya nɔfɛ dɔw bɛ se ka fili ka ban ka diɲɛ fɔ nka diinɛ b'a nɔ na. ɔ ko nka dɔnni diinɛ mɔgɔ de bɛ se ka halaki. mɛ min ye diinɛ yɛrɛ yɛrɛ ala b'a kɔlɔsi ala min na b'a kɔrɔ fɛ nɔ o tuma nɔgɔ tɛ don a la n'i y'a tereke cogo o cogo hali n'o kɛbaga cayara dɔ bɛna k'a fɔ nin t'a la. kinigira mana caya cogo o cogo ala bɛ ɲuman na o b'a yira k'a fɔ ko nin t'a la. ala bɛ mɔgɔ dɔ bila ka na mɔgɔ bɛna diinɛ dɛmɛ o tuma na o tigilamɔgɔ bɛna wuli k'a jɔ ka tiɲɛ jira mɔgɔ la hali bɛɛ bana la. ala y'o fɔ ala min kɔrɔ talen do ko mɛ y'a fɔ don diinɛ in ma ka ban ka tiɲɛ fɔ ala bɛ aw falen mɔgɔ wɛrɛ la min tɛ aw ye k'o bila aw bɛna tiɲɛ jira mɔgɔ la. ɔ aw kun fɔlɔ minnu murutira ka bidaw kɛra dɔ ninnu tɛ k'aw ɲɔgɔnna ye olu bɛna aw kɔfɛ ka tiɲɛ jira mɔgɔw la o de bɛ wagati dɛ karamɔgɔba karamɔgɔbaw bɛna wɔrɔ ka sin ka sira bila ta ala bɛ dɔ wuli u bɛ jɔ mɔgɔ min na u bɛna ka na tiɲɛ jira mɔgɔw la o tɛ ten bɛɛ tɛ jɛ k'a fili ɲɔgɔn fɛ. ala ko yɔrɔ wɛrɛ tuguni ala min tora talen don. ko ala bɛ na ni mɔgɔ wɛrɛw ye. ni aw kunfɔlɔw filila aw ban ka sira ɲuman ta ka bida kɛ yuhibuhum ala b'o mɔgɔw fɛ parsike u bena tiɲɛ de baara wa yuhibunahu olu yɛrɛ bɛ ala fɛ u bɛ ala ka diinɛ baara ɲuman na ka yira mɔgɔw la alors que c'est Allah bon Allah te sauvera tu ne vas pas bon mon Allah t'a gardé toi qui n'est pas à gardé pour la suite لكن لا أن الذين نبيه لا تجعل لنا أبنا أعوذ بالتين أعوذ بالتين أعوذ بالتابل جنر بالتين ما لك دين لك لسه بس إثناء سيدة أخرى تلنا فرا شريعة كامل تبصر سمرة سمرة نكابا تبصر نمو يمون يولو دونينو تبصر سمرة ودونينو دونينو لا أبارا نفعلين تبصر سمرة دبودون تبصر منبالا نو بدا أبنو رباقنا دونو بودون ni osu tafsir da wafa tafsirin mai bida kuma da bafa arka da su da bafa mawdu da bafa ni ne kai mu bai wala ne wala koyi rana ka ta ga da danin abin yin tsun tare ma ka mu ba tafsir bu tafsir be da boy jora tafsir kuma ni wa tafsir ni mai mai ni sharia kuma salafu ka tara tara ma ibn tafsir je tabare je dur man turdo wala tafsir ni mo ni tafsir bu na bi hatim ni ولا تفسير نمو بين دليل نور كنا حنوا نمانا دونا هو تفسير دوما هو تفسير فل نا ابي سم يا كنا هو تفسير هو تفسير بي اذا اسمع فهمي اكو هو تفسير انا تفسير من دونا كنا كلا ابي كما بسرا كنا هو تفسير هذا فرا هو تفسير دي هو تفسير بي بلا تفسير اكو غير بي هل تفسير بي دونا يمنا وبي ذا تقول اي دونا بس لا تفسير ما لا ينا تا كلام tafsir guna ba tare da dauna muka gota su ne wata tafsir da ne ga tare da ba tira yare yare yare sanadu mun ta dala ka ba tafsir ke ne sanadu sanadu mun o ke ne ma ko ta ko sanadu mun ta dala dala la mawdu da ne ka mun su di ga mawdu da ba ku ulul be kuma mun guna ba tira shi take o re fa ne ba ku me mo ga giro de ga ne ko tafsir guna ba ukura masu kami kwadron doni kuma da yaro dani wani mana jimo mi yaro dani ni wa ni ma sa biya jimo kana da dani ni mo tsara kula da ala tsara ka an ta kana go tsuka la ba dani ni ya ta ta kana nai ko da ta fle na da mo ya na ba go ni kala ko be ka bi kula ko tsisa don na ba ta na ba ko ta di da dalaw ye munu nga bare hal ta lai kaya dna aga dna nai tsuba tsuba da ka tla ka san du kala na nasara ma dubna mbe au kasa de ni kare ga kuma yin yere ne go kasa don har tawla dara kudin de ko ko ngo ya da dron na da nasara ma dron baba wala ta kala kada ga kuma ngal go kasa ta kuma to cin abe ti har go bodar go wati de mana jaga won dron baba wala ma ka ba kuma na da chugo chugo dubna ka ko ayre ni ko ni tala ni tala ni tala ala o mo te kiyan de ma ko sa ko ba de ala ti nyala wala mo wala ko sa do na ko chugo chugo do na ka ha awu ma ga ya mo wala wa ta ba ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala na ka jogo musalati wa atatum bi hablillahi jami'an wala tafarraq ha ubse ga mugo fara ngoma hablillahi tawili ala kliba chari ani salafu ka tawili ka jogo ne ga mugo mun mbo mun min to na ka fara ngoma ni oto yi o nyoga na ni do na bi jamo musalati ro dina be chari e bira mugo ni ebe to na e te ga fo to ga bira ma ya to na chiya ha mu taala mu ba fo ma mu ba ko ni te ga fo parce que ni apo dara kran ga ti fitna mo de kitna kon ci wallahu salaama kana dawala dara de ci ni duna dawu jatu ida na suna mun jira mo wala se ka kete ni apo dara ko ka sala ka ngaton ci ko ubule ka pe ka pe ka ni koli dabla yi ton ko de le go suna mun koli dabla jira mo ko kam kuma jira mo ko musalaama mo wa ashabi ane mo mo me ko gora ti ti ko lu musalaha mai ni musalaha mai ame yo musalan galu ne ka pa ke ne yo ka bida ko dro ni ko tuni mani fitna le ka to mi ti wa ta hala ba hukmana ai no gara ulu no fe na no ga ku no fe wa inda la ta ta ta hukmano kara an re de tien dina te tien parce que on ne va pas dire nous blague ça même nous va que dira mon nom fait au lieu de tien dira mon te tien mon mon na ga suna ga gele na ga suna ga gele na ni dira mon pour ajouter ma tangle sans la ga suna bla bam bam te croire ouais Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mun mun mo faka bayi nan ne ka bo faka tani jaru to bayi jaru do wa ah ala graf ne jaru ke rek na kafri dugu te wa on lo ga jaru to rek na islam dugu te wa ko kabi tawar jada mun afra ko lawu do kola sa bo bolo ala graf ko te ko tawar du be islam de fa ku te kafri fa nu ga mu ma wala ala graf ko ka bulu mana ko nu wala wa ko jaru ke ka jaru ke jonko la islam no wo sa ma dugu de mun ya ku bulu faka ko je ade bida dawa a fitna te yoro gbe ya parce que quand ko kura do ta bulu kura do amay ala kara ga so amona en ta bo mi yalla ka ta ti yoro da la ko ya ni ka ta mo so wat la ma da bara hakli ti kama men ko fla ga jona ba jawli ni la ma da ra jona ni la ma so ni bida so ma bona jona ko ni be jona ko ka ni ko jiri ko don ni ka ni ti ti ko ko da ta kula da tsira da bidaa kana bunyana kame da nana ga dine mugo mun ga dine ke bidaa da ta ah bidaa da ta la ba to sira ita yayi wurin da hali mauludin na ta fiye ne mu da fara aga akma da ga bu mana ta ga ne ta ma ko kana fini ta bala kana ga bamna fini ne kuma ga bu islamai da mu katla ga faraji ba ko ko bula tuni wurin ga dine mugo bu ka déplacer ka ta dubu dubu kama ya ko da tinya mo go ni mo go ko man sa ire ke na ko ire tile no ko ma dia mana ka ba ke ti mo be ala patu tra juma be bla ka bida re ta ko ala patu tra isa ko de mo ati be isa ai an ya ila suka ta ko ti ni ni ko ma na bida ka toyi mo ci ma kuma ala ka kele abe na ba ngai gine ko ta ko abaga mo ko na ko re dine mhm una fanta una kuma na wara ka bar mare ka kuma na na ga tanne su be de ba ko mo ko se bida ko kulu kulu ka tiji ira o ya duwa ha ko bida ni kulu kulu ka tiji faga an yi gona suna ro talo ko na boy bida to ko ne bida ke ko gora to suna ke ni tara me na suna da je bida de ne be bida na na dara suna da fara bida kele yin mana suna da fara bida da bida fla suna fla fara bida ta suna ta ba fara ko kuma na bida mana ta fara suna ta su ne ko suna ko bani ne Allah ba na ta bida re ke dinya bugo bulo suna re ta ko be ta ga bugo bulo suna ta bugo bulo ne wa ta turu bila yajin da aka ko mana bida yare da bike jama ga dine ta dine ne bike bida da ta wale ta ba da zalika ha ma fama wale ta na ka da zalika ha ha akora te dare akora te dore anda ku da ko ma te kenda ko ma to be ke te na fara bida da ke dubu ga dine je wana ga dine ko ta ku da ke te da ke te lakin da mutum da yake da kuma jama'a kullum ne ke bida ke ne bida ke wannan ke bida bida ga cari ga ti da kunna na ko ne ga dinan ke bida ne lakin ne da ana halaka da shi ke kwada ko kora ta ko dinan ko bana ko kora ko kuma ne bida ke na ne ko ji bida ga cari kora ta ko dinan be ba bida da ran ke ko kora to ye bakiya ku mu kunata ka rauti ku ka tsane ne duwara la sigida wara la alabna mu ko da wuri no a ke bare ta wal ma duwara la mu kallon ya fara ala bɛ mɔgɔ dɔw la jɔ n'u bɛna dinɛ dɛmɛ o fan fɛ o bɛna dinɛ la ka na ka dinɛ kɔlɔsi n'aw ka dugu bɛ fili la dugu wɛrɛ bɛ bɔ aw kɛrɛfɛ a b'olu komɛ u bɛna la kala ka tuma ɲuman ɲuman ni bɛna bɔ kinɛ fili la kinɛ bɛna sigi kɔsa fɛ n'u bɛna dinɛ ɲuman kan a bɛ se ten bɛɛ tɛ jɛra fɛ ɲɔgɔn fɛ tuma bɛɛ ni bɛɛ fili la yan dɔ bɛ fɔ yan o bɛna a ɲuman ɲuman kan yɛrɛ mɔgɔ la a bɛ se ten nka bira ka dinɛ sira tulu pewu o tɛ kɛ. وجاء في الحديث أننا حديث أنه جاء في الله سبحانه وتعالى كني وقت الله سرى جنيا الله سرى ومن أمكان مغوى سنة الجرعاء الله قد أقل سنة وكل ينقل الكبرى السنة بيبع سنة ومن أجل لك سنة يقوم لك براك الله يران وقت الله جنون في الوقت الله فسي جرعاء لك مغوى قول سنة يقول سنة حتى إذا وقت الله ni mɔgɔ min ye jida yɛlɛma ka bɔ yen ka jida kɛlɛ ka bɔ yen u b'a fɔ ko jinɛ tiɲɛna ko jinɛ yɛlɛmana o de ye jita ye u b'a fɔ suna ma ko jinɛ kura aa n bɛ jida kɛlɛ dɔrɔn tulu ka jinɛ kɛlɛ. wa jida an ka ca. n'i ye jida fɔ u b'a f'i ma k'i bɛ ka jinɛ fɔ parce que olu ka jinɛ kɛra jida de ye o de ye jinɛ yɛlɛma tɛmɛ tiɲɛ ye an ne bɛnna o wagati ma ca. a ko baribahari ko ko mɔgɔ mɔgɔ mana jida de minɛ ko k'i ka taabolo ye k'i ye sira ɲɛ sira tilennen k'i y'o fɔ ɲɔgɔn ya i ya sira tilennen bila k'i bɔ silamɛya la. k'a fɔra ye min ye jida mɔgɔ ko bɛ bonya a bolo ka bonya a bolo dɔɔnin-dɔɔnin k'a ka diinɛ bɛɛ bɛna laban ka kɛ jida y'a bolo. o tuma ni jida fanga bonyana a ma o cogo la a bɛna bɔ silamɛya kɔnɔ. ɔ n'a ka diinɛ bɛɛ nana kɛ jida ye suna t'a la bilen a ma bɔ diinɛ kɔnɔ wa. o y'a bɔlen de ye i ye suna bɛɛ fila k'a bɛɛ kɛ jida ye o bɔra silamɛya kɔnɔ parce que jida tɛ ala kira ta ye o tɛ ala ta ye. i ye jida kelen kɛ i ye fila kɛ i ye saba kɛ i ka kelentigiw yɛrɛ ye jida ye i ka su ye jida ye i ka hiji ye jida ye ɲɛnama kɛra jida ye o tuma silamɛya bɛ min bilen silamɛya b'a la. ala k'an bila lajɛlen kisi jida ma k'a na ye i bɛ wagati sira di. imam baribahari ko walasa i ka kisi jida ma i kana jida i ka kisi a ma o sira de bɛna kisi a ma. dɔnku bida kɔni fara k'a tigɛ kɔrɔ fanga tila fanga na mɛ pour que ka kisi a ma de k'a ka taa sira jumɛn fɛ o de bɛ f'i ye. i k'a lajɛ ala ka hinɛ na. i bɛ wagati min na n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ka kuma lamɛn i mana dɔnna fɛn ka kuma lamɛn da wagati la kɛrɛnkɛrɛnnen i mana karamɔgɔ min lamɛn kana perese ka baara kɛ n'a ye dɛ i b'i hakili sigi de kana bɛɛ lamɛn ka baara kɛ. i kana giri k'i yɛrɛ don foyi la ka baara kɛ n'a ye diinɛ kumaw la karamɔgɔw bolo. ayiwa f'i ka ɲininkali kɛ fɔlɔ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ. o kɛ ten de. ɔ karamɔgɔkɛ ye kuma min fɔ sisan sabaw ye ɲɔgɔnna fɔ wa. i b'a jateminɛ ten. nka ni karamɔgɔ karisa de don ka ɲaga ale bonya na ale tɛ mɔgɔba ye dɛ. kana kɛ ten. i b'a ka kuma in de filɛ ni salafu b'a la. hali sigalaba ni ala ka hinɛ na sigalaba ni ko k'ale tɛ kuma fɔ salafu t'ale la kuma min na. dɔnna ɲuman b'a kɛ ten de kana sɔrɔ ka kuma fɔ kuma min bɛ fɔlɔ e la. n'i bɛ kuma fɔ o y'a sɔrɔ dalilu b'a la fɔlɔmɔgɔw de yɔrɔ a bɛ kɛ ten de parce que kɔfɛmɔgɔw bɛ fɔlɔmɔgɔw ka kuma de doni k'o lajɛ mɛ k'aw ka kuma foyi t'a la i ka jɔyɔrɔ ye dɔrɔn fɔlɔmɔgɔw ye min fɔ k'o de lase kɔfɛmɔgɔw ma fana o tuma i b'a lajɛ karamɔgɔkɛ ye kuma min fɔ yali salafu ye nin kɛ wa karamɔgɔw y'a kɛ wa i b'a jateminɛ ten de. walima dɔnnaba minnu tɛmɛna o taamina minnu tɛmɛna kabi taabila minnu tɛmɛna kabi ɲuman mɔgɔ minnu tɛmɛna yali olu dɔw kumana ka u ye nin baara in kɛ wa u ye ko jateminɛ ten. n'i ye dalilu sɔrɔ ka bɔ fɔlɔmɔgɔw yɔrɔ k'olu y'a kɛ i b'i banba kɛ i b'a kɛ sisan. i kana olu ka kuma to yen ka taa kuma wɛrɛ si ta bilen to baara kan na kana tɛmɛ o kan ka dɔ wɛrɛ ta bilen o ta dɔrɔn i t'i yɛrɛ sɔrɔ. i kana kuma foyi fusaya fɔlɔmɔgɔw ta ye. n'i y'o kɛ dɔrɔn i b'i yɛrɛ bin tasuma kɔnɔ. o tuma na adamaden bɔcogo de filɛ nin ye bɔcogo nin dɔrɔn de don koyi. ni ye bɔcogo ye bɔcogo foyi t'a la fana kana na ye nin bila dɔrɔn i halakira bɔn sisan diinɛ bɛ hakilina de kuranaya de bɛ ta k'a karaba k'a kɛ kidaya dalili ye k'a sɔrɔ o aya in kura min b'a la tafsiri kɔnɔ nin tɛ bidaya mɔgɔ dɔ bɛ ten i m'a ka hadisa ta wali kuranaya ta k'a dalili ko ye mɛ n'i b'a fɛ k'a dɔn k'a sigi ma e ka taa tafsiri la i b'a la ale y'a kɔrɔ dɛmɛ e o de fɔra a tafsiri kɔnɔ wa i b'a sɔrɔ o ma fɔ a la ye o tuma ale ka tafsiri o yɛrɛ ye bidaya de ye o tumana kana sɔn ka kuma si ta kana masala foyi ta dɔnna siga kuma na siga sɔrɔ ni lasiri b'a bolo sara kɔnɔmɔgɔ fa n'o t'a bolo n'a kunko tɛ ɲɔgɔnna ci yɛrɛ ɲini parce que sisan dɔnna caman ta kɛra yanni yɛrɛsago fɔ de ka kuranna kɔrɔ fɔ k'a fɛ i hakilina ma ka kuranna kɔrɔ fɔ k'a fɛ i ka bidaya ma ka kuranna kɔrɔ fɔ k'a fɛ i ka tagasira ma mɛ k'a sɔrɔ kɔnɔmɔgɔ m'a faamuya kɛ kuranɛ ani ala kɛra ka hadisa anw ma faamu foyi t'a la anw ma kuranɛ aya foyi faamu an yɛrɛ ma k'a kɔrɔ fɔ n'an yɛrɛ ka hakilina ye anw ma faamu foyi t'a la an bɛ tugu jumɛn kɔ fɔlɔmɔgɔ ka faamuya kuranɛ kɔrɔ ni hadisa kɔrɔ la banna o de y'an ka jɔyɔrɔ ye ni hadisa in fɔlɔmɔgɔ ye kɔrɔ jumɛn fɔ a la an b'o de ɲini k'o ta ka baara kɛ n'a ye nin y'a ye fɔlɔmɔgɔ ye jumɛn fɔ a la ka sɔrɔ o ta ka baara kɛ n'a ye mɛ ne yɛrɛ y'a faamu ta o t'an ka jɔyɔrɔ ye an ka faamu foyi tɛ yen ne y'a faamu ta ye ka foyi tɛ yen a bɛɛ faamu sɛbɛnna ka ban e bɛ mun wɛrɛ fɔ a la bi ka tɛmɛ o kan. N'i y'o dɔn ci la i bɛ dɔnna minnu b'o ɲɛna i b'o le ɲininka. Awɔ kuma b'o nɔfɛ ni karamɔgɔ dɔ kɔni halisa in faamuya nin faamuya nin n'u b'a faamuya nin o ka dalilu fana bɛ yan dalilu jumɛn b'a faamuya nin kalaku de y'o kɔ aw bɛ e de y'o kun yɛrɛ ma i bɛ ɲininkali kɛ ten de o a y'o ka faamuya min ye ni dɔwɛrɛ fan wɛrɛ fara min to ye i b'o fila ɲini jumɛn de ka kɔrɔ ye fɔlɔmɔgɔ ka faamuya ye i b'o de ɲini sisan bon kunfin fana t'a fɛ k'a yɛrɛ finna o ah f'i fana ka jigin diɲɛ laban na f'i n'i ka kunfin i fana ka dɔw sɛgɛsɛgɛ hakili b'i la de nin karamɔgɔ in ko halisa kelen k'o kɔrɔ ye dɔwɛrɛ kɔrɔ dɔ fɔ a la e ka kan ka ɲini sisan ninnu fara jumɛn de ka kɔrɔ bɛnna fɔlɔmɔgɔ san i bɛ wuli ka jɔ k'o fana ɲɛɲini de sisan mɛ e kan'a kɛ ni min diyar'i ye ten n'o tɛ i yɛrɛ kɛra ninnu ka mɔgɔ de dɔw b'a kɛ ten kɔrɔ fila fara ni min b'ale arrange a bɛ taa o fɛ. Parce que sisan bini kunna ninnu fila si t'a fɔ fɔ baga ye ninnu fila bɛ kan ka kɔrɔ dɔ de ta kilabu kɔnɔ k'o kɛ n'o o kɛra kɔrɔ fila o nɔ kɛra kuma saba e de b'a ɲini sisan jumɛn ta ye fɔlɔmɔgɔ ka laɲini ye i b'o de ɲini sisan ka baara kɛ n'a ye i bɛ boliboli min kɛ diɲɛ kow nɔfɛ dɛ nin boliboli k'a ɲɛɲini o de ka fisa ka tɛmɛ o kan n'a sɔrɔ diɲɛ ko dɔ de bɛ se ka tile fila tile saba ko la mɛ ni diinɛ ko de i bɛ se k'o fili cɛ k'a sin ka kelen ta i yɛrɛ ma ten parce que yɔrɔ in tɛ a tɛ kɛ ten quoi ala ka ɲɔ dɔn. A fɔ ka den denkundi kɛ misiri kunna ɛ denkundi tɛ dɔwɛrɛ den tɔgɔ fɔ fa. Bon denkundi yɛrɛ ye laɲini foyi tɛ denkundi la ka dugawu kɛ den ye dɔrɔn a banna. O bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ parce que denkundi tɛ dɔwɛrɛ mɔgɔ bɛ se ka laadala k'o don a la kɛrɛfɛ n'o tɛ n'a fɔra ko denkundi kun wɛrɛ foyi tɛ denkundi la ka dugawu kɛ den ye u bɛ jama min wele dɛ u bɛna k'a dugawu kɛ den ye u mana kun yɔrɔ yɔrɔ a bɛ ɲɛ. Parce que ala ka ɲɔgɔn ci ba ma a muso mariatu alikubutiya o jiginni ala kana ci lase yɔrɔ jumɛn misiri kɔnɔ a y'a lase tabaa ma misiri kɔnɔ k'a tɔgɔ f'e ye misiri kɔnɔ bon minnu b'a kɛ misiri kɔnɔ o fana ka dalilu de donc yɔrɔ sɛmɛyɔrɔ kɔni b'a la donc i ye mɔgɔ wele ka t'i ka so u y'i wele ka na kɛnɛba fɛ i n'a fɔ tabinakɛ dɔ ye tabaa wele ka taa ka so muawiya bɔnɛ korora muawiya bɔnɛ korora. Tamina do a muso jiginne a ye sabaw wele ka taa ka so riwaya fɔ cogo na ko sabaw caman ne nana fana a ka tɔgɔ dɔ a ye suma tobi ka dumuni ba tobi ka dumuni ye u nana min kɛ ka dumuni d'u ma dumuni na kufa a ko ne y'a wele de a kana dugawu kɛ n den ye o baara ka fɔ denkundi tun ye de ka jama wele ka dugawu k'i den ye saba minnu bɛ kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ye dugawu kɛ tamina kɛ n den ye. A ko n ma ko n ye n den tɔgɔ da Iyas bin Muawiya Iyas sabaw tilalen dumuni kɛ la ka dugawu kɛ o kama an b'a ɲini fɛ i yɛrɛ kana jɔ an cɛmancɛ la i yɛrɛ ka dugawu k'i den ye an bɛna k'i nɔfɛ donc a yɛrɛ nana ka na dugawu kɛ a den ye jama cɛla den b'a bolo sabaw bɛ amina k'a nɔfɛ abe bugare ka kitabu la adabul mufrad shigal bani ra ka fata sanadu kuna ka kine do dono ko ko sabo ko du obai ya sin yira na ka donna bai aga jini ma lugati atunyo ngati donna okora deburi la yee jmendra ka dugo ke libe jama tra ro na ko dugo ke yo ko la basi to ko la yo jama tra ni ya tau kana po muso jina de to ka na dugo ka kan yo ki ka to ya ke pon pon ala yee dugo yini ne mo ka dugo ke la si pete ro ko na ye to ko to la ni wan go je dun ni sabo ni sabo wala ka dun duma ndawara te dun ni ha ha wo ko ni har takene ma ni tala ka sili wole akinya pantola ka furata duma te har takene ma tala al san ngo ko asili wala akili te lola obe akrimizi konnana we har ka de ti we azan dora ni ko kuwe sili wole kina ma tola asana da ko de bala asin gun obe de la ba sana tala donno kon de na ka kale ka tala ka de ma lokal kama bomi al ka donyi ka sili kora ta lu pandola wa yi kitabu ne wana taba shi abu ne iman ne bai haƙi war sai maudu ne galo kun maudu ne maudu bi jati na kun galo ne ba do wa sanar da to yahya ibn al-ala dono bana ga ko kun galo ne dan dan cikula ta ya wata ta kun mun ba Allah su ko sunan mu da boka dini mun to sunan mu ga bida yo ko ni mun ni lu ga bida ko da bi ko la lu ga bida bon mieux que tu dis pédélier amina kelelenu kuzigi pédélier fana harsa salintara ka kuzigi pédélier ka a sa sanu ko ga sanu saragati dogo ko ga warje saragati me sanu rete yiri wa koila warje don be yiri wala ma taw ma tumere mogo be bari sanu mira ka sanu to ko mana harsa kelena lae min to wanda na wuri warje ma wa sanu kuna arsa nur tla be yira ko mun tanu de amma ke nayi don hazan atoka je ku sigi pesele ira nya po har sakene mantal atam bala ti mankene tira de la ka sanadu nu fle nya sura si mankene ki daude mo le donna da fana ka takriju bala tu fatu tabu ira to gram tu fatu al mawdud bi hakam al mawdud ibn al qayyim donna da takriju ale atam nu ga takriju ka da ka foka ati mankene ma donna do ba bara kenai amu ira kuna pala parce que dono ko niya sabati hal tatu ga fal tamun balo mantene me kai ira kapo salafu do ye barake nai ni ga me tanai ri wa sira ga ta sira ko kira de yake al sakene manti me do ba bara ko salafu do yake ko nukuma ga kana ka salafu do ye me riwaya tan kapo ad tala kabe ati sene mantala cerman bara do ko salafu do ga bara bolaka donna do ye abarani usrai ko kaidan sulu kona ka fojarian amal salaf salafu ka bara mana bulu tenu na mogo te ko ka salafu no wore fana warje de fara me tanu ma fo el sanu mana idu wala am misale be na ko sa witri la dobe kulu wala dro kala dobe mu alu zati ni faraka de ya bi falati dra bi nasi dobe faraka witri sella ko fla farali aka har ka kene mantala ar ta si salinte me dono do ba bara ko salafu do ye baraka nai doba baraku imam malike baraka nai alban ba sabati asbaru salatu lani orade ko yani imam malike baraka nai maniya ta riwa tarafa katala karala ba tar sakre mantala mani mohon ba nunun bara ko sira nunun ta saka barana ka ko salafu do baraka nai aleni kuzini peje ko baraka nai kiri be do de kono ka ko salafu do baraka nai nenan tara riwa tarafa sakre mamana atlasila wala wala bomi e ga ni ngal jabi ni kan tamoro nyimi ka do den da kun ni musa ira tro tamoro nyimi ka da da kun o kana sen don out la la ka ke grupo fly dɔw b'a fɔ ko suna don mutlakan k'a fɔ bɛɛ bɛ se ka kɛ ni muso jiginna i bɛ jija ka tamaro ɲini ka dumuni ka don a da kɔnɔ mɛ dɔw b'a fɔ k'ale kɛra ka fofosiya don dɔw fana b'o fɔ a la parce que munna ni tabɔ ka wagati la ni mɔgɔ mɔgɔ muso tun jiginna u bɛna den di ala kira ma a bɛ tamaro ɲini ka don a da kɔnɔ mɛ ala kira fatulen ma an ma sariya k'a fɔ saba dɔ jɔra o jɔn na o tɔw ye an m'o sariya o kama dɔ na dɔ ko k'ala kira ka fofosiya don kira kɔfɛ k'a fɔ ko baara bolila ka ten o ma ye o la dɔw ko k'ala kira ka fofosiya don nka ibun hajar bɛ min fɔ a la fatuli baari la ale ko ko fofosiya tɛ parce que tamaro yɛrɛ a bɛ kɛ nafa min kama k'a bɛ den nugu dayɛlɛ k'a kun y'o de ye a bɛ den nugu dayɛlɛ ka dumuni dun nugu a den ma n'a ka dumuni fura kɛra tamaro ye dɔw dɔw dɔgɔtɔrɔ sira ibun hajar y'o fɔ a la o tuma n'a ma ɲɛ ko de y'a kun ye ko tuma na ko bɛɛ bɛ se k'a kɛ parce que a kun ye k'a den nugu dayɛlɛ de ibun hajar b'o fɔ fatuli baari la ko de y'a kun ye k'a laban k'a fɔ hali ma tamaro kɛnɛ kɛnɛ ni n b'o sɔrɔ n tamaro jala ni n b'o sɔrɔ sentiman dɔ ni b'o sɔrɔ k'o k'a ka dumuni fɔlɔ ye ka nugu dayɛlɛ ko baasi t'a la ibun hajar fana b'o fɔ fatuli baari la n'o ye bukhari sharika ye o tuma n'a sɔrɔ a ila o de k'a kun y'o de ale kun min fɔ a la k'a bɛ dun nugu dayɛlɛ ko de y'a kun ye ni yanni ni tamaro jiginna kɔnɔ o tuma n'o de kɛra ila ye o tuma o b'a la k'a fɔ ko kususiya tɛ wala wala. Bon ka baara kɛ ni halisa da ife a ti bɛn kilafu b'a la mɔgɔ minnu ye nɔgɔya don a la o shafi ka mazabo dɔrɔn ye olu ye nɔgɔya don a la nka o ma nɔgɔya da la ka kɛ halisa da ife bɛɛ la u ko halisa da ife min naani halisa kelen ma dɔ kuma bɛ ɲɔgɔn ta walima halisa da ife min ani kɔrɔ n'a bɛ ɲɔgɔn ta ɔ ko baara bɛ kɔnɔ da ife tugu de. O tuma o kɔrɔ ye n'i ye baara kɛ n'i ma baara kɛ n tɛ fu ɲɛ o ani min bɛ ka kɔrɔ bɔ ɲɔgɔn ta i bɛ ka baara kɛ ni o de ye ale tɛ o ale tɛ bilen yɔrɔ ani kɔrɔ y'an bɛ ka ɲɔgɔn ta i bɛ ka baara kɛ n'o de ye ale tɛ bilen parce que n'ale fɛn ma ɲɔgɔn ta baara man kan ka kɛ n'a ye donc baara kan ka kɛ n'a ye sira min fɔ o de ye nin ye n'a na sa kɛnɛma dɔ kɔrɔ bɔ ɲɔgɔn ta i bɛ baara kɛ n'a ye fatigi la i ni halisa kɛnɛma ye nin wali n'ale kɔni n'a bɛ ɲɔgɔn ta la i ni halisa kɔrɔmaya ye nin baara bɛ kɛ n'o ɲɔgɔnna de ye minnu ko baara bɛ kɛ bɛɛ fɛ shafi ya u y'a fɔ n'o sira de ye. Mama ko ka ka ga ga ku be ti la ti ti ya ko la ga le na do ni dugu jara e wora kala ma wakati kuna wakati ni dra ba ti ayi dɔn ti jate den se la ka sɔrɔ wagati ma don o ti jate ni dugu jɛra hakili y'a ye wagati min dɔrɔn i b'a sɔrɔ. Ala kɛra ka sunaya fila bɛɛ ye parce que sago tun bɛ seli wele a kɛcogo fila bɛɛ la firiwa nana bukari kɔnɔ ko ala kɛra tun bɛ bilali tun bɛ salatu kari kama taa tun bɛ siɲɛ fila bukari kɔnɔ firiwa nana muslim na. Abu Mazur a ko kuma fɔ siɲɛ kelen ma kan ko i t'a fila sira. Bon nko mɔgɔ de bɛ k'o bida tiri ye mɔgɔw bolo nko mɔgɔ nko kalanna ninnu olu de b'a fɔ la arajo la n b'a mɛn ko n'u ka ni sɔgɔma ko baraji tan b'o fana na ala kɛra mun fɔ ala kɛra min fɔ ko n'i ko salamalekun warama salamalekun baraji tan warama fila mana fara a ka baraji mugan baraka tun mana fara a ka baraji bi saba mɛ kira bɛ bange don min na makan k'aw kunbɛn ni sɔgɔma fɔ nka a ma fɔ ko tan b'o la dɛ. U tun bɛ sɔgɔlu kayiri fɔ kiraw de boye ka salamu bila a nɔna a ma fɔ ko baraji tan b'o la a ye salamu de fɔ ko baraji tan b'o de la nko kalanaw de bɛ mɔnɔna kan fɔ arajo la k'o fana ye baraji tan ye k'an ka salamu to yen k'o fɔ u b'a mɔnɔna kan na don o don arajo la ka mɔgɔ ka diinɛ sɛrɛ kɛ k'a ɲagami nko kalana ninnu de don. Bon o ye masala ye ni kuma ka ca kosɛbɛ ni wagati ma kurunin tɛ. Wagati sera wagati sera imam wagati sera a ɲininkali dɔ bɛ yen a n'an yɛrɛ bɛ ka o jaabi de jateminɛ n ko wagati ka jan dɔɔni wagati ko min b'a kɔnɔ. Fayiriya tirante b'a sɔrɔ wagati donnen don yɛrɛsɛkaw ko a bɛ don kabini 21 tirante ka ɲi foyi t'a la ni sera tirante a ka ɲi tirante ka ɲi tirante ka ɲi. hali 25 kan ayi ni o ba sara wakati ma dun ni wakati do 25 zai ma sara ma dun ba to wakati ka dun ka se ame bita jara ka dole yana ana ka limo na dora ma ga insha Allah.